Mesaj psihofonic al lui Adolfo Becerra de Menezes în timpul închiderii celui de-al 22-lea Congres Statal Spiritist al statului Paraná, Brazilia. Isus, copiii mei, este zenitul și nadirul speculațiilor noastre. Niciodată nu am avut atât de multă nevoie de acest păstor iubit, iar omenirea nu a arătat niciodată atâta iubire ca în aceste zile. O iubire a naturii în cele mai variate expresii. Acea iubire pentru natură, pentru tot ceea ce în natură vibrează și trăiește, pentru frații noștri din scala zoologică. Mai multe decât atât, la dușmani, prieteni și frații noștri. Nu a existat niciodată o conștientizare mai frumoasă și mai notabilă asupra dictatelor lui Isus, pentru că El nu ne-a lăsat orfani. A permis stelelor luminoase să cadă din ceruri pe pământ în întunericul post-revoluționar francez, a stimulat lumea cu cântece de libertate din întreaga America și a rupt lanțurile colonialismului pe care omenirea, oarecum, încă le impune societății nevoiașe. În nicio altă perioadă Iisus nu a fost atât de exaltat, atât de combătut, iar aceste lucruri merită reflectat. Să exultăm și să nu ne temem, moartea nu este sfârșitul, ci este marea liberatoare a sclavismului carnal. Nu vă faceți griji prea mult pentru prezența pandemică a virusului, a cărui moment va fi înțeles mai târziu, motivele, originile sale și de ce a venit acum provocând panică și durere. Voi, care cunoașteți pe Isus, mențineți respectul pentru legi, căutând precauția recomandată de autoritățile sanitare, dar nu ascundeți mâna de ajutor celor care suferă. Nu negați cuvântul liberator celor care se pregătesc să înfrunte imortalitatea. Nu părăsiți locul unde vă aflați, într-o inutilă și înșelătoare tentativă de a împiedica contaminarea. Căutați puritatea intimă și mai ales alimentați-vă de o credință dinamică, curajoasă și amabilă, iubind pe toți, evitând pasiunile care divide și trecând împreună prin experiențe care unesc. Astăzi, poate, mai mult ca oricând, Iisus are nevoie de mâinile voastre, să vorbească prin buzele voastre, să simtă căldura compasiunii și misericordiei sentimentelor voastre. Marele antidot a tuturor relelor este iubirea responsabilă, iubirea dinamică, iubirea care donează și nu se preocupă să primească nici măcar un surâs de la beneficiarul său. Să nu credeți că sunteți singuri, cerurile își trimit ambasadorilor, astfel încât schimbul dintre încarnați și dezîncarnați să se facă cu mai multă ușurință. Aveți grijă ca undele voastre mentale să fie sincronizate cu mințile care administrează viețile și evitați să coborâți gândul vostru către paginile agoniei, unde se vor găsi forțele ultragi care produc durere din cauza necesității evolutive a planetei. Mergeți! Așa cum Iisus a spus la cei 500 din Galilea și predicați cu exemplu, cu cuvânt luminat și cu exemplu de abnegație. Forțele vii ale Universului sunt cu noi într-un dulce schimb cu voi. Mergeți și iubiți! În numele spiritelor spiritiste, suplicăm, o, Doamne, să ne binecuvântezi și ține-ne în pace. Sunt voturile slujitorului umil și patern. Becerra.